Alisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 dzień sierpnia. Minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na kolejne załamanie pogody, burze z gradem spodziewane są wieczorem. Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że wśród osób, które zginęły w katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim, był szef Wagnerowców, Jewgeni Prigoszyn. Trwa 46. miodobranie kurpiowskie. To niezwykła okazja, by podziwiać pszczelarskie dziedzictwo regionu. Synoptycy zaktualizowali ostrzeżenia pogodowe przed burzami z gradem. Alerty IMGW obowiązują w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim i wielkopolskim. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. W ocenie synoptyków załamanie pogody w tych regionach spodziewane jest mniej więcej od godziny 18. Trudne warunki pogodowe mają utrzymać się do rana. Trwa tymczasem usuwanie zniszczeń po wczorajszych nawałnicach na południu kraju. Strażacy odnotowali ponad 3000 interwencji, najwięcej w województwie podkarpackim i małopolskim. Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że wśród pasażerów rozbitego w środę samolotu był kierujący grupą Wagnera Jewgeni Prigożyn. Tożsamość ofiar miały potwierdzić badania genetyczne. Na podstawie badań zidentyfikowano szczątki wszystkich 10 ofiar katastrofy w obwodzie twerskim. Zgadzają się one z listą pasażerów, powiedziała rzeczniczka komitetu Swietłana Petrenko. Na liście pasażerów był też m.in. nadzorujący operację Wagnerowców Dmitrij Utkin. Wciąż nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. W ocenie licznych analityków, w tym ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, jest bardzo prawdopodobne, że katastrofa była zemstą Władimira Putina za czerwcowy bunt Prigożyna i grupy Wagnera. Średni czas postępowań w polskich sądach uległ skróceniu, poinformował w czasie konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Porównał on dane statystyczne z 2021 roku z danymi za poprzedni rok, które zebrał resort. Sądy załatwiły w 2022 roku o blisko 500 000 spraw więcej niż miało to miejsce rok wcześniej. Fakt bardziej efektywnej i szybszej pracy sądów przełożył się w związku z tym na średni czas postępowań w wybranych kategoriach, który porównuje się rok do roku przez ostatnie lata. I tak jak w 2021 roku było to 7,1 miesiąca, tak w 2022 roku było to już 5,9. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że są już dane z pierwszego kwartału tego roku i wskaźniki czasu trwania postępowań sądowych są jeszcze bardziej optymistyczne. Od wyścigu aut marek Audi, Ferrari i bolidów Formuły 1 zaczął się drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Biorą w nim udział piloci z 18 krajów, m.in. z Belgii, Finlandii, Danii czy Włoch. Umiejętności pilotów podziwiają tysiące miłośników lotnictwa z całej Polski. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wystawa statyczna sprzętu wojskowego i pokazy dynamiczne. Jestem ze Starachowic, już miesiąc temu kupiłam bilet. Jest naprawdę rewelacyjne. Wrażenia są takie, że człowiek po prostu dwa dni, a odpoczął bardzo. Można spokojnie do pracy wrócić doładowanym. No lubię te klimaty, uwielbiam. Samoloty, wojsko. Mój ojciec całe życie służył w siłach powietrznych, pod Mińskiem Mazowieckim. Także tak, to interesujemy się jak najbardziej. Tak z kolegą interesowaliśmy się fotografią. Fotografowaliśmy sobie te samoloty, mieliśmy okazję właśnie wsiąść, zwiedzić je, zobaczyć. Chyba każdy najbardziej czeka na dynamiczną część artystyczną, ponieważ co... W sumie tutaj po to przyjechaliśmy, zobaczyć umiejętności pilotów, które mam nadzieję, że dzisiaj idealnie pokażą po prostu w powietrzu. Dodajmy, że Polskie Radio to główny patron medialny tego wydarzenia. Transmisję z imprezy można oglądać na specjalnej stronie airshow.polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. Za chwilę nadamy z kolei wprost z Radomia audycję spotkania trzeciego stopnia. W kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca. Trwa 46. miodobranie kurpiowskie. To coroczna impreza, która prezentuje pszczelarskie dziedzictwo regionu. Na miejscu można skosztować nie tylko miodu z ponad 40 stoisk, podziwiać kurpiowskie rękodzieła, lecz także poznać m.in. specyfikę bartniczej pracy. Te tajniki pracy można poznać podczas specjalnych pokazów, które odbywają się na scenie. Na scenie występują także zespoły folklorystyczne. Co słychać? Warto przyjechać na Miodobranie nie tylko z racji tych atrakcji, mówią mi ci, którzy dotarli już na wydarzenie. Można zobaczyć rękodzieła dużo i kultury kurpiowskiej. I wyrobów takich swojskich. W tej chwili te wszystkie dziedzictwa trochę zanikają, a to jest takie przepiękne dziedzictwo, kultywowane cały czas, więc warto to zobaczyć na pewno. Wieczorem na tych, którzy dotrą w okolice Myszyńca, będzie czekać także wiele muzycznych występów, zapowiada Zdzisław Ścipek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, który zdradza, kto będzie główną gwiazdą Miodobrania. Zespół Kombi, ale wystąpi również Dżamal, a więc mamy też ucztę nie tylko dla miłośników folkloru. Koncerty w kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca potrwają do 22:00. Z Wydmus koło Myszyńca Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy, dziś pochmurno i trzeba liczyć się wieczorem z załamaniem pogody. Możliwe jednak większe przejaśnienia, może też przelotnie padać i zagrzmieć. Od 22 stopni na północnym zachodzie do 33 na wschodzie. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha! No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem! Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt! Zaczynamy! Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Extra z wybranym zestawem akcesoriów tylko za 1499 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterego. Taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez wyżej, no właśnie, proszę Państwa, nie wiem, czy się da jeszcze wyżej. Spotkania trzeciego stopnia dzisiaj z międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Trwa dzień drugi tej wspaniałej imprezy, która przyciągnęła do tej pory już ponad 120 tysięcy osób. Zapraszamy Państwa do trójkowego namiotu. Można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, ale także opowiedzieć innym słuchaczom o wrażeniach z pokazów. Przed nami dwie godziny o lataniu w przestworzach. To, co w tym roku prezentują piloci, to niesamowity spektakl i popis umiejętności. Przed kilkoma minutami F-16, który rozcinał powietrze i to dosłownie wrażenie akustyczne niezapomniane. Teraz w powietrzu grupa akrobacyjna Żelazny. Z jednym z członków tej ekipy mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać zaraz po zakończeniu pokazu. Kłaniamy się nisko. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Razem spędzimy czas do godziny 16. Tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. Love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. Danced on into the night. Oh, hey, oh, hey. singing hey, oh, hey, oh, hey. And we danced on into A, pani Karolina jest z nami w naszym trójkowym namiocie. Przyszła zapytać o koty. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry. Hałas niesamowity tutaj, ale to jest taki hałas, który dodaje energii. Tak, nie ma pani takiego wrażenia? Bardzo tak. Który raz pani jest na Air Show? Pierwszy raz. Pani jest z Radomia. Mieszkam w Radomiu. Co się pani najbardziej podobało tutaj? Bo ja jestem od kilku godzin i cały czas nie mogę oderwać oczu od tego, co tam się dzieje nad pasem startowym i w ogóle nad tym miejscem, gdzie latają samoloty. Niesamowite też pokazy świetlne, beczki, korkociągi. Tak, najbardziej póki co to mi się podobał pokaz F-16, jak latał nad płytą lotniskową. Pokaz grupy Orlen. Teraz jest kolejny samolot. Niestety nie słyszałam jaki. Moim zdaniem to jest też F-16, bo to jest taki hałas. Tak. To musi być F-16. Niesamowite są pokazy, piruety, beczki, puszczanie dymów. Wszystko jest super. Ale tutaj jeszcze większe grono jest, tak? Tak. Z kim jesteście? Bo to z mężem rodzina. I dwójką dzieci. Tak, mąż robił zdjęcia, gdzieś już poszedł sobie dalej chyba patrzeć na samoloty. Dokładnie. Pani Karolino, czyli tak, pani może się poczęstować kotem, absolutnie. Dziękuję. My także państwa zapraszamy do naszego namiotu, bo jeszcze kilka kotów jest tutaj z nami. Specjalne takie moro. W barwach wojskowych. W klimacie imprezy, oczywiście. A my za chwilę, mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z członkiem zespołu Żelazny, pułkownikiem Krzysztofem Szopą Szopińskim. 17 minut po 14. Zapraszam wszystkich na jeszcze. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds. What goes up must come down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pokazy Airshow w Radomiu to nie tylko to, co dzieje się na niebie, ale i na ziemi, a tu można spotkać wiele organizacji i pojedynczych osób, które zajmują się historią polskiej wojskowości. Są pasjonaci, którzy ratują samoloty związane z polskimi dywizjonami w Anglii w czasie II wojny światowej. Są też organizacje pielęgnujące pojazdy z tamtych czasów. Krzysztof Bielak i Fundacja Niepodległości też mają tu swój wkład, o czym przekonał się Kuba Witkowski, który odwiedził ich stoisko. My siedzimy w samochodzie terenowym, domyślam się co, z II wojny światowej? Tak, dokładnie, jest to Willys z 1944 roku, dokładnie Ford GPW. Jeep Willys był protoplastą wszystkich samochodów terenowych na świecie. Niektórzy twierdzą, że ten samochód wygrał II wojnę światową. No, jest to wóz wielozadaniowy, od transportu ludzi, poprzez transport amunicji, poprzez transport rannych, wykonywał wszystkie zadania. Był głównym środkiem transportowym, chociażby w bitwie pod Monte Cassino, gdzie w warunkach ciężkich, w warunkach terenowych, w górach, no, nim wożono rannych. wożono amunicję, wóz do wielozadaniowy. Co w tym przypadku zdecydowało o tym, że ten samochód dzisiaj uchodzi za legendę? Przede wszystkim jego prostota, jego niezawodność, bo to też jest w warunkach bojowych jest bardzo istotne. Lekka waga, bo on ważył tonę 100 i świetne właściwości terenowe. To było taki kluczowe. Obok mamy też samochód, pojazd opancerzony. Tak, to jest opancerzony Haltrak w wersji M16, jest to wersja przeciwlotnicza. Tego typu pojazdy służyły w pierwszym pułku artylerii przeciwlotniczej lekkiej pierwszej dywizji pancernej. Jest to, można powiedzieć, Amerykanie nazywali ten pojazd maszynką do mięsa z racji na siłę ognia, bo w momencie, gdy Amerykanie alianci mieli już taką przewagę w powietrzu w 1944 roku, ten sprzęt służył głównie do zwalczania piechoty i pojazdów lekko opancerzonych, z czym świetnie sobie radził. Jak wróg chował się za ścianą, to nikt się nie bawił, po prostu strzela w ścianę. Po którymś razie ta ściana się po prostu rozwalała. Po naszej lewej stronie mamy nietypowy pojazd. Ja bym powiedział, że to taki pojazd mini. Mam wrażenie, jakaś taka miniaturka. Rozumiem, że nie bez przyczyny. Co to jest? To jest brytyjski Daimler Dingo. To był wymyślony pojazd, który pełnił rolę zwiadowczą. Pierwszej dywizji pancernej w drugim korpusie używali go dowódcy plutonów. On jest wyposażony również w radiostację. Jest to bardzo ciekawy pojazd, bo jest w nim zamontowana półautomatyczna preselekcyjna skrzynia biegów. On nie ma biegu wstecznego, ma tak zwany rewers, czyli on jedzie z taką samą prędkością i do przodu, i do tyłu. W momencie ostrzału, gdzieś jak pojazd trafi pod ostrzał, kierowca nie musiał zawracać pojazdu, narażając bok pojazdu na trafienie. On po prostu troszeczkę się do tyłu przechylał, załączał rewers i z tą samą prędkością ucieka. Sama konstrukcja podwozia tego pojazdu jest tak skonstruowana. Każde koło jest napędzane oddzielnie, że w momencie trafienia i utraty koła on był w stanie jeszcze uciec na trzech kołach. Koła są pełne, nie są pompowane, także też były odporne na przestrzelinę. Na tamte czasy był to naprawdę świetny wóz. Chciałbym zapytać teraz o waszą działalność, bo to jest kolejny przykład takiego podejścia, żeby ocalić coś, co gdzieś tam powoli znika. Niestety, dzisiaj już pewnie nie jest tak łatwo, a zachowywanie tych pojazdów, zakładam, że część z nich, jak nie wszystkie, są na chodzie. Wszystkie jeżdżą. Jest bardzo istotne, bo to jest żywa historia. Tak, taka lekcja historii jest najbardziej atrakcyjna dla każdego człowieka, czy dorosły, czy dziecko. Dzieci przychodzą, są zainteresowane, pytają i o dziwo znają naprawdę ogromną ilość szczegółów. To jest też niesamowite. Chcemy pokazać tą historię, mimo że czas ją zaciera, a udział Polaków w II wojnie światowej, szczególnie w walki we Włoszech, walki pierwszej dywizji w Normandii, są chlubą polskiego wojska. To teraz już tak na koniec zapytam, czy czasami ma pan ochotę, albo wręcz pan to robi, że bez munduru, ale do Willisa i nie wiem, gdzieś pojechać, pojeździć, poszaleć. Tak, a poszaleć nie. Pojechać zdarzyło się parokrotnie. Jeździliśmy na cmentarze naszych polskich żołnierzy zapaleńcze, też właśnie w Willisku, ale my cały czas pamiętamy, że to jest jednak zabytek. Z Krzysztofem Bielakiem z Fundacji Niepodległości rozmawiał Kuba Witkowski. Zapraszamy państwa do nas. Koty znikają jak świeże bułeczki, ale także warto zajrzeć do namiotu obok, żeby zrobić sobie zdjęcie i mieć pamiątkę z Airshow 2023. Pokazy, jak słychać, proszę państwa, o, piękne niebo, cały czas trwają. Szopa Szopiński, członek zespołu Żelazny, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pułkowniku. Witam, dzień dobry państwu. Oj, panie pułkowniku, jakie tu są decybele? Ktoś to kiedyś zmierzył? No myślę, że tak, ochrona środowiska na pewno, dopuszczając pokazy lotnicze do realizacji. Ale na tym właśnie polega cały urok lotnictwa, że jest trochę hałasu. Otóż to, przed chwilą wasz pokaz. O, dobrze. Przed chwilą wasz pokaz i między innymi Ganiany. Co to takiego? Ganiany to jest jedna z ostatnich już jakby figur wykonywanego pokazu przez Orlen, grupa agrupacyjna Żelazny. Polega on na tym, że wprowadzany jest jakby taki, tak sama nazwa mówi, że Ganiany jeden goni drugiego. Prowadza do Ganianego Dominik Donołuczak, za nim jakby goni go Wojtek Grzechowiak, a ostatnim tym zamykającym Ganianego jest Wojtek Krupa, lider prowadzący zespół. Ten Ganiany jest, jak bym powiedziałem, ostatnią praktycznie figurą pokazu i później pokaz jest skończony tylko jeszcze defiladą. Panowie latają na żlinach. Co to jest za maszyna? To jest czeska maszyna, prawda? Tak jest. Płatowiec. Tak, samoloty z Lin 50 są to samoloty czeskiej produkcji. Bardzo wspaniałe samoloty akrobacyjne, jednomiejscowe, takie troszeczkę średniej generacji samoloty akrobacyjne. Według najnowszej generacji samolotów, które również posiadamy, to są Extra 330, a z Lin 50 jest to wspaniały czeski samolot. Jakie są jego właściwości? Do czego został stworzony? A ten samolot właśnie został stworzony do akrobacji. Stricte do akrobacji lotniczej. Tak, jest to samolot jednomiejscowy, z tylnym kółkiem, dosyć dużą powierzchnią, nością płatowca. Samolot, tak naprawdę jak Wojtek Krupa, nasz lider, mówi, to jest prawdziwy samolot. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do Żelaznego? Wy zdaje się, że teraz robicie nabór. Już drugi rok jest tak zwana edycja, druga edycja projektu Żelazna Akrobata. Ogłaszamy to w różnych mediach właśnie lotniczych. Polega na tym, że zgłaszają nam się panowie, panie pilot i panowie piloci z odpowiednimi uprawnieniami. Ile macie pilotek? Są pilotki też, są? Mamy w naszym szeregu właśnie Agatę Nykazę, przepraszam, Agatę Porębską, bo to dawniej się nazywa Nykaza, która jest wspaniałą pilotem akrobacyjnym i szybowcowym w tym, i samolotowym. W tym roku zdobyła tytuł drużynowego mistrza świata w akrobacji szybowcowej, więc w naszym składzie też mamy i taką. Jak ta współpraca się męsko-damsko układa, także jeśli chodzi o akrobatykę? Akrobatyka to jest troszkę inny sport, no tak. Akrobacje. Tutaj jakby nie ma w naszym pojęciu jak tak zwanego tam szowinizmu męskiego, że dziewczyny gorsze, lepsze i tak dalej, tylko jest to po prostu równoprawnym członkiem naszej społeczności lotniczej. To jak długo trwają przygotowania i co konkretnie ćwiczycie? O tym sobie porozmawiamy za moment. Naszym gościem jest pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, członek zespołu Żelazny. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łap ty folda, zimio wody dela. Ile kasa mowa, łeny kapel, bebeła. Kiki łany folda, zimio łany dis. Mone latina, latina na dym. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, członek zespołu Żelazny, jest naszym gościem. Panie pułkowniku, jak wyglądają przygotowania do takiej imprezy? Jak długo ćwiczycie? To są stałe spotkania, raz w tygodniu, raz w miesiącu. Wiadomo, że kiedy czegoś nie robimy, a coś trzeba ćwiczyć. Nawet, nie wiem, gra na skrzypcach, prawda? Kiedy odstawimy instrument na pół roku, no to później trochę czasu nam zajmuje, żeby wrócić do dawnej sprawności. Myślę, że, no nie wiem, może pan mnie poprawi, że podobnie może być z lataniem. To prawda, tutaj musi być tak zwany trening ciągły i w zasadzie przed imprezą tego typu jak Airshow Radom te treningi już nie są tak intensywne, dlatego że główne uderzenie treningowe i przygotowawcze jest przed sezonem danym lotnym. Wtedy właśnie cała grupa Żelazny, Orlen, Grupa Kreacyjna Żelazny spotyka się bardzo często. Jest wymyślany nowy jakby program pokazu, bo staramy się co roku, żeby ten nowy program był wymyślany. Nasz lider prowadzący Wojtek Krupa głównie decyduje o tym właśnie, jaki ten program będzie w danym sezonie realizowany, nowe figury. Są one szczegółowo omawiane, rozrysowane na specjalnych tablicach. Następnie tak zwany pieszo latając. Jest to wykonywane podczas treningów naziemnych, potem do samolotu. Na samolotach są zamontowane kamery. Z ziemi jest to filmowane. Każda figura jest potem szczegółowo omawiana. Do pełnego opanowania jest przelatywana, może być w powietrzu i później jest łączony z poszczególnych figur cały program pokazu. Więc przed sezonem jest to głównie taki właśnie największy uderzenie. A już przed samymi pokazanymi danymi to jest takie jakby odnowienie nawyków, przypomnienie wszystkich zasad wykonania lotu pokazowego. Był zaprezentowany Ganiany, ale jakie jeszcze inne figury były ćwiczone i dzisiaj zaprezentowane? O, to na przykład był tak zwany Bączek, do którego nawet tutaj nastąpiła modyfikacja pewna na pokazach Airshow w Radomiu, tradycyjne Żelazne Serce na przywitanie, gdzie ofiarujemy najczęściej tu wszystkim niewiastom, fankom lotnictwa, w dzisiejszym dniu, w szczególności dla tych pań, które tworzą wspaniałe lotnisko Warszawa Radom oraz tworzą wspaniałe tutaj dzisiejsze pokazy, wczorajsze pokazy Airshow w Radomiu. Nawet te niektóre panie, które nie mogły być z powodów jakichś tam służbowych, czy osobistych, czy zdrowotnych, także to serce zawsze my oferujemy wszystkim niewiastom. Tu koleżanka dostała przed chwilą. Tak. Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby trafić do grupy? Pan wspomniał, że macie panią, macie też panów. Czy to są piloci aktywni zawodowo, czy oni pracują w wojsku, czy to są pasjonaci, czy to są piloci w stanie spoczynku, także jak to wygląda? W naszym przypadku to jest tak, że w zasadzie każdy z nas troszeczkę ma jeszcze oprócz tego inną tam jakby profesję. Jeden z nas w składzie trzech byłych żołnierzy czynnej służby, dwóch pułkowników, jeden podpułkownik, jest prawnik, jest prywatny przedsiębiorca, Agata Poremska z kolei jest wykładowcem akademickim, więc to jest jakby... Jeszcze mamy dodatkowe zajęcia, natomiast wiadomo, najwięcej czasu spędzamy na lotnisku, przygotowując właśnie już 24 rok pokazy lotnicze. Jak ocenić, czy dana figura dobrze została przeprowadzona? Pan, rozumiem, że no, jednak obserwował wszystko z ziemi i może potem ewentualnie dać jakąś informację zwrotną. To było za blisko, to było za daleko, a tutaj troszeczkę się rozjechało być może, ale tutaj akurat nic się nie rozjechało. No, staramy się, żeby się nie rozjeżdżało w wykonywaniu tych pokazów. Perfekcja nie jest dziełem przypadku. To wszystko jest naprawdę przećwiczone, opanowane. Wszyscy ufają wszystkim. Jest dyscyplina bezwzględna. Lider prowadzący decyduje o wszystkim, co się dzieje w powietrzu, a koledzy skrzydłowi po prostu wykonują te zadania, które wcześniej komendy padają, także tutaj nie ma przypadku. No to wysokich lotów życzymy. Pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, członek zespołu Żelazny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. W imieniu Orlen Grupy Produkcyjnej Żelazny serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszamy na kolejne pokazy, a będzie można nas zobaczyć już 1 września na Westerplatte i 1 września wieczorem nad Wawrem w Warszawie. Kwadrans do 15. Samolot Ekstra to jeden z nielicznych samolotów akrobacyjnych zdolny bezpiecznie wyjść z korkociągu płaskiego. Na czym polega taka figura? Opowie nam Robert Kowalik, pilot komunikacyjny i akrobacyjny, dziesięciokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej. Co to jest za samolot? Samolot Ekstra 300L produkcji niemieckiej. Jest to samolot specjalnie przeznaczony do akrobacji. To znaczy koszt latania tego samolotu jest tak duży, że nie opłaca się generalnie latać nim gdzieś z punktu A do punktu B. Natomiast latamy na akrobację, bierzemy udział w pokazach, w zawodach akrobacji lotniczej. Ta właśnie konstrukcja, ten samolot jest dopuszczony do bardzo dużych przeciążeń. Praktycznie jest bardzo mocna konstrukcja, plus minus 10G. To znaczy, że jeżeli ważymy 80 kg, to dopuszczalna waga przy 10G tego pilota będzie 800 kg. Jak widać, w środku wygląda trochę jak samochód wyścigowy, czyli brak komfortu, raczej bardzo tak zimno w środku skonstruowane, same rurki po to, żeby był najlżejszy. No i niezbędna ilość przyrządów. Niezbędna, nie dla komfortu. Wspomniał pan, że ten samolot jest w stanie zrobić ten korkociąg płaski. Co go wyróżnia od innych maszyn, że tym samolotem to jest możliwe? Przede wszystkim to, że można z tego korkociągu wyjść. To znaczy, wprowadzając go, są samoloty, na które wprowadzi się korkociąg płaski, ale niestety już pilot jest bezradny w tym momencie. Pozostaje mu wyskoczyć na spadochronie. Korkociąg płaski, jaka to jest figura? Jesteśmy w stanie to opisać? Państwo zobaczycie to na pokazach. Nie chciałbym tutaj zdradzać jakby detali. Natomiast powiedzmy tak z grubsza, można powiedzieć, że jest to samolot, który spada w dół, pionowo w dół, obracając się według dwóch osi. W związku z powyższym są pewne zasady wyprowadzenia tego samolotu i w przypadku normalnego korkociągu nie jest to problemem. Natomiast korkociąg płaski, kiedy ta maska samolotu jest lekko uniesiona do przodu, każdy ruch sterem na innym, powiedzmy, samolocie powoduje to, że ster staje się bezużyteczny. Natomiast na tym samolocie można to zrobić. I co tutaj w tej konstrukcji zdecydowało, że jest to możliwe? Jest kształt skrzydeł, nie wiem, to, że on jest taki mocny, moc silnika, co decyduje o tym? Wszystko. Tu jest wiele czynników, czyli moc silnika, brak zacinienia, usterzenia ogonowego, następnie środek ciężkości w odpowiednim miejscu umieszczony. Także wiele, wiele czynników, co najmniej 3 czynniki na to się składa. O samolocie Ekstra 300L opowiadał dziesięciokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej Robert Kowalik, a rozmawiał Kuba Witkowski. Fantasmagorie, niewiele tu po mnie.